Dzień dobry, Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Fest program z terenu OFF Festiwalu 2014 Katowice. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję realizuje Zofia Kruszewska, a tutaj ze mną są Wiesław Szala i Romuald Wrzodak, czyli załoga naszego wymarzonego wozu, można powiedzieć, pełnoletniego wozu. Proszę Państwa, to oczywiście pierwszy program z terenu tegorocznego OFF Festiwalu, ale będzie ich znacznie więcej. Jesteśmy tutaj bardzo silną grupą i z terenu festiwalu będą dla Państwa nadawać jeszcze przez najbliższe 3 dni Anna Gacek, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Łukasz Karusta, Piotr Metz, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Sporo programów, sporo muzyki i również transmisje z koncertów. Wczoraj Tuxedo Moon, jeszcze jako właściwie taki przed-off. Tuxedo Moon, tego utworu akurat nie było, ale koncert udany. Natomiast teraz już chciałbym przejść do zasadniczej części festiwalu. Dziś na głównej scenie wystąpi ten zespół. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Neutral Milk Hotel, zespół, który nagrał tylko dwie płyty długogrające w latach 90., a przeszedł do legendy. Reaktywowali się bardzo niedawno, grają oczywiście utwory właśnie z tych dwóch płyt. To był utwór tytułowy z albumu In the Airplane Over the Sea. Dziś, właściwie jutro, bo to będzie już po północy, około 10 minut po północy, grupa Neutral Milk Hotel zacznie swój koncert na głównej scenie. Wcześniej, bo około godziny 20:45, ja mówię około, bo te godziny no, czasami są ruchome, aczkolwiek w bardzo nieznacznym stopniu, to jest, są dosłownie pojedyncze minuty. Około 21, przepraszam, około 20:45 do 21:45 o tej porze grupa Black Lips powinna zagrać na scenie leśnej. Paralyzed love. To była oczywiście grupa The No Twist z Niemiec, która jutro pojawi się na scenie głównej tuż przed godziną 22. I ten koncert będziemy rejestrować. I jak wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to później ten koncert Państwu zaprezentujemy w najbliższy poniedziałek w audycji GH+. Natomiast artysta, który za chwilę zagra dla Państwa, właściwie nie tyle zagra, płyta zagra z jego utworem, pojawi się również na naszej antenie, być może jako gość, a na pewno będziemy mogli posłuchać jego koncertu na żywo. Michael Rother, grający utwory z repertuaru grup Noi i Harmonia. Dobrze. Od nagrania tego utworu minęło ponad 40 lat. Wierzyć się nie chcę, to jest muzyka, która kompletnie się nie zestarzała. Wtedy, kiedy powstawała, no nie cieszyła się szczególnie pozytywnym przyjęciem, zwłaszcza jeśli chodzi o krytyków. Owszem, była doceniana, ale raczej przez mniejszość niż większość. No, a dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić muzykę elektroniczną bez grupy Noi. Off-Festival ma w zwyczaju nadrabiać zaległości koncertowe różnych artystów i tak jest również w tym przypadku. Michael Rother przyjedzie do Polski po raz pierwszy i dziś na scenie leśnej po godzinie 23, kilka minut po godzinie 23, rozpocznie koncert, w trakcie którego przedstawi utwory zarówno z repertuaru grupy Noi, jak również z repertuaru zespołu Harmonia. Dziś scena leśna, kilka minut po godzinie 23, również na antenie programu trzeciego. Natomiast kolejną zaległością, którą Off Festival nadrobi, ale jutro, jest wizyta po raz pierwszy w naszym kraju legendy muzyki alternatywnej, czyli grupy The Jesus and Mary Chain. W nocy z soboty na niedzielę, około 10 minut po północy, na głównej scenie Off Festivalu, we własnych osobach, William Reed i Jim Reed. Bardzo się cieszę i myślę, że część z Państwa również. The Jesus and Mary Chain na Off Festivalu. I ten koncert również na naszej antenie. Także serdecznie zapraszam tych z Państwa, którym nie udało czy nie uda się dotrzeć z jakichś przyczyn na tegoroczny OFF. No i oczywiście oprócz zespołu The Jesus and Mary Chain, wiele innych zespołów brytyjskich i również no, z podobnego, może to za wiele powiedziane, ale też legenda właściwie sceny alternatywnej, choć no, jednak stylistycznie troszeczkę, nie aż tak blisko The Jesus and Mary Chain. Będzie na pewno pięknie w trakcie koncertu tego zespołu. ostatniego dnia festiwalu o 21.45 na głównej scenie grupa Slowdive. Ci, którzy byli na koncercie tego zespołu już po reaktywacji jakimkolwiek, albo widzieli fragmenty koncertów w internecie, wiedzą, że naprawdę warto przygotować się do tego koncertu i, krótko mówiąc, być w trakcie występu grupy Slowdive. Reaktywowali się stosunkowo niedawno. No to skoro stylistycznie byli zbliżeni, no zbliżeni, powiedzmy, że zbliżeni My Bloody Valentine, w każdym razie jeśli chodzi o shoegaze w zeszłym roku, w tym roku Slowdive, to może doczekamy chwili, że reaktywuje się również grupa Ride. Chociaż w tej chwili to wydaje się mało prawdopodobne, kto wie. No to posłuchajmy teraz zespołu, również brytyjskiego, ale jeśli chodzi o stylistykę, no zgoła odmiennego. Belen Sebastian. I tutaj mogę osobiście zaświadczyć, bo byłem już na koncercie grupy Belen Sebastian, że naprawdę warto. Warto to nie jest zespół, który słabo wypada w trakcie swoich występów. Także serdecznie zapraszam. W nocy z niedzieli na poniedziałek, już około 15 minut po północy, na głównej scenie off festiwalu grupa Belen Sebastian. Oczywiście nie zdążyłem zaprezentować wszystkich artystów godnych obejrzenia i usłyszenia, no bo to jest fizycznie niemożliwe nawet w audycji dłuższej o godzinę czy dwie. Będą Państwo musieli sami dokonywać wyboru i chyba to też na tym polega cały urok w festiwalu w wielu przypadkach, na poznawaniu nowej muzyki. Proszę Państwa, na zakończenie artysta, który zagra również w niedzielę na dużej scenie, ale wcześniej, bo przed godziną 18 powinien rozpocząć się koncert Jonathana Wilsona. Myślę, że to też artysta, którego występu opuścić no nie warto, zdecydowanie. Ja już się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffmann mówił do Państwa między utworami w festprogramie z terenu OFF Festiwalu. Przypominam, że jeszcze sporo muzyki i sporo audycji z terenu OFF Festiwalu tegorocznego. No i zapraszam do słuchania naszych audycji. Oczywiście zapraszam tutaj do Katowic na OFF Festiwal. Zofia Kruszewska, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala, Grzegorz Hoffmann. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

Tadzio. Zginął Garbaty, taki piękny chłopiec. Wyszedł, był taki ładny, taki gładki. Jak ja wróciłam, to on był taki ładny, taki gładki, tylko miał taką dziurkę w skroni i już nie żył. Najgorsza była droga właśnie z kapitanem Gustawem, bo to był mężczyzna, on miał chyba 1,90 m i te nogi z noszy mu w ogóle zwisały. Tam stale był ostrzał niemiecki, niszczyli barykadę. Trzeba było tak przylecieć, żeby przez te 2/3, gdzie nie było osłony, przelecieć z tymi nosami. Jak się udało go wynieść stamtąd? Udało nam się, proszę pani, różne rzeczy się udawały w Warszawie. Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach. Pozostałych przy życiu niemal 500 000 mieszkańców Warszawy wypędzono z miasta. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad 3 miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Po 12 godzinach udało się odblokować obwodnicę Wadowic. Dzięki temu można już przejechać trasą Kraków-Bielsko. W samych Wadowicach wciąż trwa sprzątanie po nocnych i wieczornych ulewach, a także nawałnicach. Ale nie tylko tam. W miejscowości Woźniki koło Wadowic woda z niewielkiego potoku w nocy wdzierała się do domów. Jak przerwało wał, no to cała woda wszystko tu szła w stronę zabudowań. Świdzie trzeba było przenać. Tak woda rosła, że w ciągu paru minut po prostu byliśmy zalani. Woda była tutaj, gdzie te gumowce stały, dotąd była woda. Teraz pełno błota. Pełno błota, niech pan zobaczy, ile tam cała ściana ślimaków, co tak wszystko uciekało. Dosłownie no niewiarygodne. Była taka ściana wody przez 40 minut chyba. No i pioruny, kurde, no, niesamowite. No praktycznie było cały czas widno, cały czas. W sumie Straż Pożarna w Małopolsce odnotowała już około 400 interwencji. Prezydent Bronisław Komorowski zadeklarował na antenie Trójki poparcie dla kandydatury Radosława Sikorskiego na szefa unijnej dyplomacji. Opozycja nie wierzy, że minister ma szansę na to stanowisko. Jego kandydaturę oficjalnie zgłosił wczoraj w Brukseli premier Donald Tusk. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha z SLD to spóźniona decyzja, a Krzysztof Szczerski z PiSu podkreśla, że skoro nowym szefem Komisji Europejskiej jest Luksemburczyk Jean-Claude Juncker, mężczyzna Hadek z krajów centrum Unii, to zgodnie z unijnymi zasadami przyznawania stanowisk teraz kolejna kobietę, socjalistkę z kraju raczej peryferyjnego. I taką osobą według posła Prawa i Sprawiedliwości ma być szefowa włoskiej dyplomacji. Sikorski do żadnych tych trzech kategorii nie pasuje, bo ani nie jest kobietą, ani nie jest socjalistą, ani nie jest polską peryferyjnego, więc jest pytanie o to, czy ta logika będzie całkowicie odwrócona, bo to jest oczywiście możliwe. Za nikłe szanse Radosława Sikorskiego uznaje też dr Piotr Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówi, choć oczywiście dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w czasie politycznego konfliktu z Rosją Sikorski byłby świetnym kandydatem, to z tej samej przyczyny zbyt wiele krajów musiałoby poświęcić swoje interesy z Rosją i dla nich Sikorski jest niewygodny. Osoba, która ma reprezentować wspólne stanowisko wszystkich państw członkowskich, to musi jakoś uśredniać. Nie może być zbyt kontrowersyjna. Czyli musi pasować wszystkim w tym samym stopniu i odwracając tą sytuację, musi nie pasować wszystkim w tym samym stopniu, żeby się nikomu nie narażać. A więcej komentarzy na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Późnym wieczorem poznamy wyniki rozmów ministra Marka Sawickiego z unijnymi urzędnikami. Szef resortu rolnictwa będzie negocjował rekompensaty dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Marek Sawicki szacuje, że nasi rolnicy na rosyjskim rynku mogą stracić około 2,5 miliarda złotych i dlatego liczy, że uda się wynegocjować odpowiednie zadośćuczynienie. Nie zawsze 100% jest możliwe, choć zdarzały się rekompensaty plus 100%, więc zobaczymy, będziemy negocjowali. To jest wspólna odpowiedzialność Europy. Minister odniósł się także do możliwości